durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Poleiul a dat traficul peste cap în aproape toată țara, drumuri închise, întârzieri pe aeroporturi și în gări. Le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteorutiere, să păstreze în mers o distanță suficient de mare față de autovehiculul din față. Mai mulți oameni au ajuns cu fracturi la spital pentru că au căzut pe gheață. 71 de persoane au solicitat ambulanța pentru traumatisme la nivelul membrelor prin cădere. Probleme și în Moldova din cauza poleiului. Peste 300 de gălățeni au cerut ajutor la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în ultimele 24 de ore. Toți au căzut pe gheața care a pus stăpânire pe trotuarele din Galați. Și Viorica Dăncilă îi acuză pe unii politicieni români că ar duce o campanie de dezinformare în Bruxelles. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Este cod galben de burniță și polei până la ora 14 în județele Constanța și Tulcea. Ninge acum în Oltenia, sunt precipitații mixte în Moldova și Muntenia și plouă în Dobrogea. Este încă polei în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Meteorologii au prelungit până duminică avertizările de vreme rea. Detalii în jurnal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Pentru a doua zi la rând, locuitorii din mai multe zone ale țării se confruntă cu fenomenul de ploaie înghețată. Este vorba de precipitații lichide care îngheață la contactul cu suprafețele reci, de obicei la temperaturi de 0 grade Celsius sau mai puțin. Astfel a apărut poleiul pe șosele, pe trotuare sau pe liniile de înaltă tensiune. Din cauza acestui fenomen sunt probleme în alimentarea cu energie electrică. 14.000 de abonați din 7 județe nu au curent. În Vâlcea, rețelele de curent electric din mai multe zone s-au rupt sub greutatea zăpezii înghețate. Sunt afectate 5 comune, dar și Pârtia deschide la Obârșia Lutrului, transmite Nicoleta Ene. Din cauza căderilor masive de zăpadă, peste 1500 de locuințe din zona muntoasă a județului nu au curent electric de câteva ore. Cablurile s-au rupt sub greutatea zăpezii. Probleme sunt și pe Pârtia de la Obârșia Lutrului, unde din cauza fluctuațiilor de energie electrică, instalațiile de cablu nu mai sunt puse în funcțiune. Există riscul să se ia curentul, iar schiorii să rămână suspendați pe traseu. Turiștii sunt nemulțumiți de situația creată, iar administratorul Pârtiei și-a cerut scuze public. În toate cele 5 comune afectate, echipe de intervenție de la CEZ lucrează pentru remedierea avariilor și pompierii militari intervin pentru evacuarea apei din mai multe beciuri și curți inundate din Călimănești, Horezu, Mihăiești și Băile Olănești. Cantitățile de precipitații căzute în localitățile respective au depășit și 60 de litri pe metru pătrat. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Cu puțin timp în urmă s-a reluat traficul pe autostrada Soarelui, dar și pe drumul național 22D în județul Tulcea. Din cauza poleiului, circulația fusese întreruptă pe ambele sensuri. Acum se circulă în condiții de iarnă. A fost haos în trafic în această dimineață. Mai multe drumuri naționale au fost închise din cauza gheții de pe carosabil. Și în București au fost probleme. Tramvaiele și troleibuzele de pe mai multe linii nu au circulat. Zeci de arbori au fost doborâți de vânt. Trenurile au avut întârzieri și toate cursele aeriene care trebuiau să decoleze în această dimineață de pe aeroportul Otopeni au avut întârzieri de peste 50 de minute. Mihai Bucureștean. Din cauza ploii înghețate sau freezing rain, drumurile din țară au devenit un patinoar în aer liber. 4 drumuri naționale erau închise la primele ore ale zilei în județele Buzău, Ialomița și Gorj. Nu s-a circulat nici pe autostrada Soarelui. Asfaltul era acoperit de gheață. DN67C este închis încă de ieri. Acolo mai mulți turiști au rămas blocați în zăpadă după ce au încercat să ajungă la unitățile de cazare de la Rânca. Mai multe tiruri, dar și un microbus cu 10 pasageri și un autobuz cu 14 călători au rămas blocate noaptea trecută căzută pe drumurile din județul Ialomița. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți dacă pornesc la drum. Monica Dașboc, purtător de cuvânt la Ministerul de Interne. Să păstreze în mers o distanță suficient de mare față de autovehiculul din față pentru a putea opri în condiții de siguranță în situația în care acesta încetinește brusc. În apropiere de Pietrele Albe, în județul Gorj, pasagerii unui tren blocat pe traseu au fost transportați cu autobuze și microbuze. Garnitura care circula de la București spre Arad nu a mai putut continua călătoria din cauza căderilor de piatră de pe versanți. Trenurile circulă în condiții speciale la intrarea în București. Oana Brânzan, purtător de cuvânt CFR Infrastructură. Mecanicii de locomotivă trebuie să facă mai multe reîncercări privind alimentarea cu energie electrică a locomotivelor de la linia de contact. Toate cursele care trebuiau să decoleze în această dimineață de pe aeroportul Ana Coandă din București au avut întârzieri de peste 50 de minute. Avioanele au fost acoperite cu un strat gros de gheață, iar decivrarea lor a durat, a explicat Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București. Nu numai că a fost obligatorie decivrarea, dar fiind stratul mai gros, a durat mai mult decât de obicei. În capitală, 10 de copaci s-au prăbușit în ultimele 24 de ore din cauza vântului, iar mai multe mașini au fost avariate. Nu s-a circulat pe mai multe linii de tramvai și troleibuz ore întregi din cauza gheții depuse pe liniile de contact. În această dimineață, în București, cele mai multe dintre străzile lăturalnice și trotuare erau acoperite de gheață. Alexandra Dinu a stat de vorbă cu câțiva dintre locuitorii orașului. Groaznic, deci am alunecat de vreo 4-5 ori până acum. Pe șosea se circulă bine, am venit bine pe centura, am venit bine prin oraș, dar trotuarele sunt îngrozitoare, deci urgențele vor fi super aglomerate. Trotuarele nu, absolut deloc, și era foarte multă gheață. Era să alunec de vreo 4-5-6 ori. Trotuarele, după cum vezi, e gheață. Peste 70 de bucureșteni au ajuns în ultimele 24 de ore la spitale cu fracturi după ce au alunecat pe trotuarele acoperite de polei. Managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfov, Alis Grasu. 71 de persoane au solicitat ambulanța pentru traumatisme la nivelul membrelor prin cădere, suspiciuni de fracturi, luxații, entorse. Iar 27 de persoane au prezentat traumatisme la nivelul capului și fesei. În județul Galați, sute de oameni au ajuns la urgențe în ultimele 24 de ore după ce au căzut pe gheață. Din cauza ploii înghețate, mai multe linii de tensiune s-au rupt și au lăsat fără curent electric peste 1500 de oameni. Mașinile circulă cu dificultate, în special pe drumurile județene, relatează Emanuela Turcu. Peste 300 de gălățeni au cerut ajutor la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în ultimele 24 de ore. Toți au căzut pe gheața care a pus stăpânire pe trotuarele din Galați după ploaia înghețată care a căzut în tot județul. Liniile de gardă de la ortopedie și radiologie au fost sufocate de pacienți și a fost nevoie ca medicii să vină de acasă pentru a rezolva toate cazurile. Tot din cauza ploii înghețate a apărut chiciura. Gheața formată pe liniile de electricitate a lăsat fără curent electric încă o localitate din județul Galați. Aproximativ 1500 de oameni din satul Fântânele sunt afectați. În ultimele 24 de ore, poliția rutieră, dar în special societățile de asigurări, au înregistrat sute de tamponări. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Iar în Maramureș, locuitorii din Borșa sunt izolați de azi noapte, transmite Mica Schwab. În orașul Borșa, din județul Maramureș, a nins foarte mult, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 60 de centimetri. Din această cauză, localnicii din zona Pietrosu au rămas izolați și chiar dacă dau la lopată în continuu, nu mai au unde depozita zăpada. Sunt 4 străzi cu case izolate în zone situate la altitudini de peste 1000 de metri, unde nu s-a putut interveni decât în această dimineață, pentru că vântul a fost foarte puternic. Muncitorii de la drumuri intervin cu utilaje pentru dezăpezire și transportă zăpada, dar abia fac față nămeților. Edilul urbei spune că se acționează cu peste 20 de utilaje, dar este foarte greu în condițiile în care ninge în continuare. În anumite zone nelocuite, zăpada măsoară chiar și 3 metri. Singura speranță a borșenilor este oprirea ninsorii. Mica Schwab, Europa FM. Meteorologii au actualizat și prelungit până mâine la ora 14 codul galben de vreme rea în toată jumătatea de sud a țării. Astfel, în zona de munte va ninge abundent, afirmă meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. În zona munților Banatului, în Carpații Meridional și Carpații de Curbură, precipitațiile sunt predominant sub formă de nisoare și chiar importante cantitativ, respectiv 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 35 de litri pe metru pătrat. În zona înaltă, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent, iar vântul va avea intensificări cu rafale ce pot depăși chiar 70 de km pe oră, viscolind și trăinind zăpada. În zonele de câmpie va fi în vigoare un cod galben de polei, vânt și ploi însemnate. precipitațiile predominant sub formă de ploaie în regiunile sudice și sud-estice, dar și vânt cu rafale de 50-60 de km pe oră izolat, chiar și peste 70 de km pe oră. Așteptăm în continuare depuneri de polei pe arii extinse în Muntenia, în local Oltenia și jumătatea sudică a Moldovei, iar județele din partea de nord a Olteniei și Munteniei sunt în cod galben, în special datorită cantităților de apă acumulate de peste 20 de litri. Nu scăpăm însă de precipitații, vânt și polei până duminică dimineața, afirmă meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. O area precipitațiilor în general moderate cantitativ, care se extinde începând din sud-vestul țării, pentru partea de sud și sud-est predomină ploile, în nordul Moldovei, Banat și Crișana, precum și la munte, vor fi mai ales nisori, iar în restul teritoriului vom avea precipitații mixte. Ca urmare, temporar vor fi și depuneri de polei. Vântul va prezenta intensificări în jumătatea de sud a teritoriului, dar mai ales pe crestele montane, unde nisoarea va fi temporar viscolită. Încă un deces din cauza gripei, un bărbat de 40 de ani din Mărăcine, în județul Argeș, care nu fusese vaccinat. Astfel, numărul deceselor înregistrate la nivel național în acest sezon a ajuns la 35. Ministerul Sănătății va decide în curând dacă va declara epidemia de gripă. Ministrul Sorina Pintea va face declarații peste o oră și jumătate. Cursurile sunt suspendate și astăzi în școlile din toată țara, o măsură suplimentară de prevenire a îmbolnăvirii. Până acum, în școlile din capitală au fost confirmate 85 de cazuri de gripă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Leul își continuă deprecierea. Banca Națională a cotat astăzi moneda națională la 4 lei și moneda europeană la 4 lei și 76,48 de bani, cu 0,17% mai mult decât în ziua precedentă. Dolarul american ajunge și el la 4 lei și 20,34 de bani, o creștere de 0,36%, iar francul elvețian e cotat azi la 4 lei și 22,13 bani, de asemenea în creștere. Pe acest fundal, într-un mesaj făcut public pe Facebook, PSD a transmis că Banca Centrală ar fi singura instituție care poate controla variațiile cursului cu ajutorul rezervelor de aproape 37 de miliarde de euro. Cu detalii, Alexandra Dinu. Cursul valutar nu poate și nici nu trebuie să fie stabilit prin hotărâre de guvern, spun socialdemocrații. Singura instituție abilitată să administreze controlat cursul leu-euro este Banca Națională, care dispune în prezent de rezerve de 36,8 miliarde de euro, ce îi permit să țină sub control variațiile de curs. Este mesajul publicat pe pagina formațiunii de Facebook. Consilier la Banca Națională, Adrian Vasilescu, atrăgea de curând atenția că piața valutară este influențată inclusiv de declarațiile politice, pe lângă cauzele de durată economice care duc la deprecierea leului. Ieri a fost zi liberă în România, astfel BNR nu a oferit un nou curs al monedei europene. Premierul Viorica Dăncilă laudă prestația pe care miniștrii au avut-o la Bruxelles în această săptămână, când au prezentat prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Șefa guvernului a acuzat din nou că politicienii români la cel mai înalt nivel duc o campanie de dezinformare la Bruxelles. Guvernul respectă toate valorile europene, a subliniat prim-ministrul. Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate și profesionalism. Trebuie însă să remarc cu mâhnire, ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Guvernul va acționa pentru respectarea valorilor și principiilor care constituie fundamentul construcției europene. Viorica Dăncilă a respins acuzațiile potrivit cărora executivul ar submina statul de drept. Premierul a reamintit că judecătorii Curții Constituționale au declarat nelegale mai multe completuri de 5 judecători de la Instanța Supremă și a spus că situația trebuie îndreptată. Viorica Dăncilă nu a făcut însă vreo referire concretă la ordonanța anunțată în acest sens de ministrul Tudorel Toader. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea statului de drept și asigurarea independenței justiției sunt în centrul preocupărilor noastre. Curtea Constituțională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de justiție, iar această situație trebuie îndreptată. Așa cum spunea și președintele Comisiei Europene, drepturile cetățenilor nu sunt negociabile. Jurnalul de prânz Europa FM continuă cu informațiile din sport. Tudor Ciurescu. Bun găsit! Novak Djokovic s-a calificat în finala Open-ului Australiei, unde îl va înfrunta pe Rafael Nadal. Liderul mondial a ajuns fără probleme în ultimul act, l-a învins pe francezul Lucas Pui cu 6-0, 6-2, 6-2. Partida a durat doar o oră și 25 de minute. Urmează duminică disputa pentru trofeul de Grand Slam dintre Djokovic și Nadal. Amintim, tenismenul spaniol a trecut la fel de lejer de semifinale, învingător tot în 3 seturi în fața grecului Tsitsipas. Djokovic conduce 27-25 la întâlnirile directe cu Nadal. În finala feminină de la Melbourne se vor afla mâine față în față Petra Kvitova și Naomi Osaka, iar câștigătoarea va fi de luni noua lideră WTA. În competiția rezervată juniorilor la Australian Open, Filip Jianu a ratat calificarea în finala de simplu, învins în decisiv de al patrulea favorit americanul Emil Ionava. Tenismenul român în vârstă de